İngiliz edebiyatının en önemli mimarlarından biri olarak J.R.R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi serisini okumayan kalmamıştır. Okumadıysanız bile mutlaka film uyarlamalarını izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de mutlaka duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da neyse anladınız. Mağaradan çıkma vakti geldi. Yüzüklerin Efendisi, Orta Dünya, karakterlerin her biri yaratılan diller ile ilgili oturup sabahlara kadar muhabbet edebiliriz. Etmişliğim de var. Ancak serideki en ilginç karakterlerden birisi kuşkusuz Gollum ve Smeagol karakterleri. Tuhaf davranışları, kelimeleri ilginç şekillerde telaffuz edişi, psikolojik dengesizlik hali ve daha nicesi benim için fazlasıyla merak uyandırıcı. Şimdi diyeceksiniz Gollum ne alaka bilimle diye. Öncelikle gerçeklerden ilham alan her şeyi bilimsel bir perspektiften incelemek mümkün. Çünkü bir şey gerçekten varsa bilimsel olarak da çalışılabilir olmalıdır. Ve bu durumda çalışıldı da. 2004 yılında dünyanın en önde gelen tıp dergilerinden birisi olan British Medical Journal'da yayınlanan bir makalede 6 tıp fakültesi öğrencisi ve bir uzman hekim bir araya gelerek Gollum-Smeagol ikilisini tıbbi olarak incelediler ve hastalığının ne olduğunu tespit etmeye çalıştılar. Öyleyse gelin sizle Orta Dünya'da doktorculuk oynayalım. Evrim Ağacı'nın YouTube üzerindeki, internet sitesindeki ve diğer tüm platformlardaki çalışmaları ekranda gördüğünüz harika insanlar tarafından destekleniyor. Evrim Ağacı bizim tek mesleğimiz. Dolayısıyla bu işi hobi olarak veya yan iş olarak yapmıyoruz. Bu nedenle de sizlerden gelen destekler bu işi sürdürebilmemiz için hayati öneme sahip. Siz de Patreon, Kriosus veya YouTube katıl üzerinden destekçilerimiz arasına katılabilir, çalışmalarımıza güç katabilirsiniz. İhtiyacınız olan bağlantıları video açıklamasında ve yorumlarda bulabilirsiniz. Öncelikle bir hikayeyi hatırlayalım. Artık bir klasik haline geldiği için spoiler vermekten çekinmeyerek bu videoda rahat rahat konuşacağım. Umarım kimse için sorun olmaz. Tolkien'in 3. çağ olarak adlandırdığı dönemin 2463 yılında Deagol ve Smeagol isimli iki hobbit Gladden nehrinde balık tutarken meşhur tek yüzüğü buldular. Bilmeyenler için hobbitler Tolkien tarafından yaratılan, genellikle kısa boyları ve insanlardan biraz daha uzun olan ömürleriyle bilinen kadim bir tür. İri bir balık tarafından kayıktan düşürülen Deagol, nehir yatağında kumlara gömülmüş haldeki yüzüğü buldu ve kuzeni olan Smeagol'e gösterdi. Yüzüğü görür görmez ona sahip olmak konusunda büyük bir arzuya kapılan Smeagol, Deagol'dan yüzüğü almaya çalıştı. Ama Deagol yüzüğü ona vermeyi reddedince onu boğarak öldürdü ve yüzüğü zorla aldı. Sonrasında vücudunu kimsenin bulamayacağı bir şekilde sakladı. Böylece Orta Dünya'ya hükmedecek olan tek yüzük, korkunç bir cinayet sonrasında 2400 küsür yıldan sonra yeni sahibini bulmuş oldu. Ancak kitapları okuyan ve filmleri izleyenlerin bileceği üzere yüzük giderek Smeagol'u köleleştirmeye başladı. Yüzüğün gücü etkisi altında hem zihni hem de bedeni kontrolden çıkmaya başladı. Normal bir hobbitin 100 yıllık ömründen çok daha uzun bir süre yaşamayı başardı. Öyle ki serinin sonlarında öldüğünde yaklaşık 589 yaşındaydı. Şimdi gelin Smeagol'un asırlar boyunca giderek kaybettiği zihin sağlığına bir bakış atalım. Smeagol zihin sağlığını yitirdikçe bir kişilik bölünmesi yaşamaya başladı. Kişilik bölünmesi bir bireyin en az iki ayrı kişiliğe sahip olması ve genellikle bu farklı kişiliklerin birbirinden haberdar olmaması durumuna verilen bir isim. Bu nedenle hastaların hafızalarında boşluklar oluşuyor. Çünkü tedavi edilen kişiliklerden biri diğerinin ne yaptığını bilmiyor. Smeagol'ün iki kişiliği vardı. Bunlardan birisi iyi, diğeri kötü tarafını yansıtıyordu. İyi tarafı kendi ismiyle biliniyordu, yani Smeagol. Hala arkadaşlık, dostluk ve sevgi gibi duyguları hatırlayan tarafı işte buydu. Kötü tarafı ise kontrolden çıkan bedeninin kasılmaları nedeniyle çıkardığı ürkütücü boğulma ve öksürme seslerinden ötürü Gollum olarak biliniyordu. Birçoklarınız bu karakteri işte bu isimle bilecektir. Peki Smeagol ve Gollum çifte karakterinin tıbbi teşhisini nasıl yapabiliriz? University College London'dan hekimler bunu başarabilmek için karakterin tam bir geçmişini çıkardılar. Tıpkı bir hastaneye gittiğinizde size yapılacağı gibi. Smeagol tıpkı diğer hobbitlerin çoğu gibi anaerkil bir toplumda, anneanne olarak bilinen bir karakterin etkisi altında büyümüştü. Kuzeni Deagol haricinde pek bir arkadaşı yoktu. Yalnız biriydi. Klinik olarak önemli olan ise cinayet işleyip yüzüğü ele geçirdikten sonra uzun yıllar boyunca dağlarda ve mağaralarda yalnız başına yaşamış olması. Tolkien, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin en önemli öncülü olan ve Yüzüklerin Efendisi macerasından 60 yıl kadar öncesinde geçen Hobbit isimli kitabında Gollum'un dumanlı dağlarda yalnız başına geçirdiği uzun yıllar hakkında şöyle yazıyor. Konuşacak başka hiç kimsesi olmadığından hep kendi kendine konuşurdu. Daha önceki bir videomda anlattığım gibi kendi kendine konuşmak delilik işareti değil. Tam tersine sağlıklı bir akla işaret ediyor. Ancak hatırlarsanız o videoda bazı şartlar saymıştım. Onlardan birisi kendi kendine konuştuğunun odada başka bir kişi veya kişilik olmadığının farkında olmaydı. İşte Gollum bu kriteri sağlamıyor. Dolayısıyla Gollum'un kendi kendine konuşma biçimini sağlıklı bulmak mümkün değil. Nobody likes you. Not listening. Diğer canlılardan yalıtılmış bir şekilde geçirdiği yaşantısında güneşten, aydan ve hatta rüzgardan bile nefret etmeye başladı. Bu tarz sıradan olgulara bile öfke duyması, nefret gibi negatif duyguları ne kadar güçlü bir şekilde yaşadığını gösteriyor. Gollum yüzüğüne saplantılıydı da. Ona kıymetlimiz diyordu. Bilbo Baggins isimli bir diğer hobbit ondan yüzüğü çaldığında Gollum yine saplantılı bir şekilde onu gittiği her yere takip ederek yüzüğü geri almaya çalıştı. Hatta gerekirse tıpkı kuzenine yaptığı gibi şiddete başvurmaktan çekinmedi. Gollum'un kriminal geçmişini ve adli sicilini de biliyoruz. Kuzeni Deagol cinayetine ek olarak bir diğer hobbit olan Samwise Gamgee'ye de cinayet teşebbüsünde bulundu. Ayrıca gençliğinde tüm diğer hobbitler gibi Pipo'yla ot içiyordu. Ancak bunun ötesinde ciddi bir madde bağımlılığı bulunmuyordu. Ne yazık ki hastanın geçmişine ve çocukluğuna yönelik çok az bilgimiz var. Çünkü bu anıların birçoğunu unutmuş halde. Bu geçmişten sonra şimdi gelelim akli durum muayenesine. Genel bir muayene yapacak olursak Gollum'un az saçlı, iri gözlü, solgun, bir deri bir kemik kalmış bir hobbit olduğunu görebiliyoruz. Tolkien onu sinsice hareket eden, derbeder, çirkin bir yaratık olarak tanımlıyor. Hırpani bir görünümü var ve sadece yırtık pırtık bir peştemal giyiyor. Sürünme veya zıplama gibi hayvan davranışları sergiliyor. Subjektif olarak kendisini üzgün hissettiğini ve değerlisi adını verdiği yüzüğüne tekrar kavuşmak için sabırsızlandığını biliyoruz. Ama uzmanlar Gollum'un klinik veya majör depresyona dair belirtileri göstermediğini düşünüyorlar. Çünkü Gollum umutsuz değil, enerjisi düşük değil, genel olarak iştahı yerinde, yavaş düşünmüyor veya hareketleri ağırlaşmış değil, kendini değersiz veya suçlu görmüyor, geçmiş hatalarına saplanmış halde değil, kendini öldürmeyi düşünmüyor ve tuhaf hareketleri haricinde dikkate değer bir kronik vücut ağrısı yaşamıyor. Tüm bu anlattıklarım klinik depresyonda görmeyi beklediğimiz semptomlar. Objektif olarak bakıldığında ise duygusal açıdan kararsız bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Yüzükten bahsederken hep gergin ve asabi. Konuşması da anormal. Evet veya Gollum gibi bazı sözcükleri tekrar ediyor, tuhaf sesler çıkarıyor. Ölüm, bayılım. Buna karşılık düşünce biçiminde pek bir bozukluk yok. Oyunbazcı yani İngilizce'de tricksy. Wicked, tricksy, fierce. Veya hobbitlerler yani İngilizce'de hobbitsiz gibi uydurma sözcükler kullanıyor. Gollum nihilistik düşünceler sergiliyor. Kendisinin katil, yalancı ve hırsız olduğuna inanıyor. Geçmişinin gösterdiği üzere bunda gerçeklik payı da var. Ama buna rağmen Gollum çok az suçluluk ve pişmanlık emaresi gösteriyor. Yüzükten başka pek bir şey düşünmüyor ve ona yeniden sahip olmayı delicesine arzuluyor. Takıntılı yani obsesif düşünceleri var. Ancak yüzük için her şeyi yapma haricinde pek bir zorlantılı yani kompulsif doğası yok. Obsesyon yani takıntı kişilerde telaşa ve gerginliğe neden olan dürtülerin ısrarla yaşanmasına verdiğimiz bir isim. Mesela aşırı düzenli olmaya çalışma, kendine veya başkalarına zarar verme dürtüleri, temiz olmama ya da pislik olduğunu düşünme gibi hisler takıntı örnekleri. Zorlantı ya da kompulsiyon ise genellikle bu dürtüleri gidermek için için kişilerin sergilediği, kendi kendini tekrar eden, kalıplaşmış davranışlara verilen bir isim. Gollum'un takıntısı, yüzüğün halihazırdaki sahibi Frodo'ya karşı gösterdiği düşmanca davranışlarda net bir şekilde görülüyor. Sauron ve Sam ile ilgili paranoid düşünceleri var. Sürekli izlendiğini zannediyor. Gollum yüzüğe uzun süredir dokunamadığı ve takıntısını tatmin edemediği için düşüncelerini ve hareketlerini kontrol etmekte zorlanıyor. Gandalf ve Frodo da yüzüğün yakınlarındayken benzer semptomlar gösteriyorlardı. Kişilik bölünmesine rağmen Gollum'da hiçbir bilişsel yetersizlik emaresi de bulunmuyor. Kendi durumunun tüm detaylarını anlayamıyor olsa da Gollum Smeagol ayrışmasının farkında. Bu da sıradan bir kişilik bölünmesi ihtimalini ortadan kaldırıyor. Peki tüm bu bilgiler ışığında ayırıcı tanıyı nasıl koyabiliriz? Cevaba geçmeden önce bu bilgiler ışığında ekranda çıkan ankette oy kullanmayı unutmayın. Sizin ne düşündüğünüzü gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi öncelikle Gollum'da gördüğümüz farklı semptom kümeleriyle uyumlu tanıları hızlıca bir gözden geçirelim. Doktor House gözlüklerinizi çıkarın yani. Ya da hekim oğlu mu demeliydim. Her neyse, kıvrak zekası ve absürt mizacıyla size zihinsel orgazm yaşatan doktorunuz her kimse onun gözlüklerini takın. Gollum'un beyninde bir beyin tümörü olması pek ihtimal dahilinde değil. Çünkü tümör gibi geniş yer işgal eden bir lezyon ile pek uzun yaşaması mümkün olmazdı. Gollum'un semptomları ise uzun bir süredir devam ediyor. Dolayısıyla bunu eledik. Gollum'un diyeti sadece çiğ balıktan oluşuyor. Ve bu nedenle son derece sınırlı. B12 vitamini eksikliği asabiyet, sanrı ve paranoya semptomlarını izah edebilir. İştah azlığı, saç dökülmesi ve kilo kaybı demir eksikliği anemisiyle ilgili olabilir. Yani kanda yeterince demir olmamasından ötürü işe yarar miktarda kırmızı kan hücresi de bulunamıyor. Bu da söz konusu semptomlara neden oluyor olabilir. Gollum'daki aşırı dikkat artımı ve uyku ihtiyacı noksanlığı, gözlerinin dışarı doğru fazlasıyla çıkıntılı olması ve kilo kaybı ile birlikte değerlendirildiğinde hipertiroidizmi düşündürüyor. Yani tiroid bezinin aşırı tiroksin üretmesi durumu. Tiroksin hormonu vücudun metabolizmasını, kalbi, sindirim sistemini, kasları, beyin gelişimini ve kas kitlesini doğrudan etkileyebilen çok önemli bir hormon. Aşırı salgılandığında Gollum'daki bazı semptomlara neden olabilir. Gollum'un gün ışığından hoşlanmaması, porfiri hastalığında görülen ışığa hassasiyetten, yani fotosensitiviteden kaynaklanıyor olabilir. Bu ilginç hastalık vampir mitlerinin de kökeninde yer aldığı düşünülen sıra dışı bir hastalık. Bir gün bundan da bahsedelim. Kanala şimdi abone olun ki bunları kaçırmayın. Özünde kandaki hemoglobinin üretiminde kullanılan porfirin isimli kimyasalların vücutta aşırı miktarda bulunması durumuna porfiriya deniyor. Bu kişilerde tıpkı vampirlerdeki gibi ışığa karşı aşırı bir hassasiyet görülüyor. Geçirdiği ataklar ise açlık nedeniyle tetikleniyor olabilir. Ayrıca paranoid psikoz eşliğinde yaşanıyor olması duygu durumunu izah edebilir. Ancak tüm bu anlattıklarımda görebileceğiniz gibi bunların hiçbiri tüm semptomları bir arada açıklamayı başaramıyor. Eğer Dr. House olsaydı kafamıza göre semptom eleyemeyeceğimizi söylerdi. İnternette arama yapacak olursanız Gollum'un zihinsel sağlığını inceleyen 1300'den fazla site bulmak mümkün. Yani bu ilk defa yapılan bir şey değil. British Medical Journal'da makalelerini yayınlayan araştırmacılar ise rastgele seçtikleri 30 tıp öğrencisine Gollum'un zihinsel bir bozukluğu olup olmadığı hakkındaki düşüncelerini sordular. 25 öğrenci Gollum'u şizofren olarak tanımladı, 3 öğrenci ise çoklu kişilik bozukluğu teşhisi koydu. Şizofreni, sanrılar, halüsinasyonlar, düzensiz konuşma ve düşünme örüntüleri, aşırı dağınık ve anormal motor davranışlarıyla karakterize edilen ağır bir zihinsel hastalık. Gollum'a uyuyor gibi, ne dersiniz? Bu durumda cevap şizofren mi? Pek sayılmaz. Aslında ilk etapta şizofreni makul bir tanı gibi gözüküyor. İşte o yüzden tıp öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu şizofreni dedi. Ama bu tanıyı o dönemdeki kültür bağlamında değerlendirmemiz gerekiyor. Yani Gollum'u günümüzdeki şizofreni standartlarına göre tanımlayamayız. Örneğin semptomlar arasında saydığım sanrı denen şey, hastanın kültürüne uymayan düzmece, sarsılmaz inançlar olarak tanımlanıyor. Orta dünyada yüzüğün gücü ise gerçek ve bilinen bir olgu. Gollum'un yaşadığı edilgenlik yüzükten kaynaklanıyor ve bu semptomlar yüzüğe sahip olan tüm bireylerde görülüyor. Bu nedenle Gollum şizofreni tanısı için ICD-10 isimli hastalık kataloğunda belirtilen kriterleri tam olarak karşılamıyor. Gollum ve Smeagol şeklinde iki kişiliğin bulunması tabii ki akla hemen çoklu kişilik bozukluğu ihtimalini getiriyor. Bu nedenle tıp öğrencilerinin bir kısmı da bu ihtimal üzerinde durdular. Ama bu hastalıkta daha önce de dediğim gibi bir kişilik diğeri tarafından baskılanır ve iki kişilik birbirinin farkında olmaz. Halbuki Gollum ve Smeagol birlikte var olabiliyorlar, birbirleriyle konuşabiliyorlar ve diğerinin varlığının farkındalar. Yani bu tanı da çöp. Eğer tanı kitaplarını karıştıracak olursanız, Gollum'un durumuna en uyumlu tanının şizoid kişilik bozukluğu olarak bilinen bir rahatsızlık olduğunu görüyoruz. Gollum, çocukluğundan itibaren var olan ve inatçı bir hastalık seyri gösteren yaygın uyumsuz davranışlar sergiliyor. Tam da bu hastalıktan beklediğimiz gibi. Tuhaf ilgi alanları ve kindar davranışları arkadaşlık kurmasını zorlaştırıyor ve çevresindekilerle sıkıntılara düşmesine yol açıyor. Tüm bunlar Gollum'un hastalığının şizoid kişilik bozukluğu olduğunu düşündürüyor. Araştırmayı yapan hekimlere göre Gollum, hastalığın ICD kataloğunda belirtilen 9 kriterinden 7'sini karşılıyor. Yani Gollum'un davranışlarına illa bir tanı koymak gerekirse şizoid kişilik bozukluğu olduğu söylenebilir. İşte böyle. Artık Gollum'un hastalığının ismini biliyorsunuz. Ve gördünüz mü? Gollum'un psikolojisini sorgulamak bize psikolojik rahatsızlıklar ve ayrıcı tıp ile ilgili ne çok şey öğretti. Bu arada ilginç bir detay da vereyim. Bu konuyu sitemizden ilk defa paylaştığımızda okurlarımız orijinal British Medical Journal makalesinde bir hata fark ettiler. Makalede tek yüzük Bilbo Baggins tarafından çalındığında Gollum'un 25 yaşında olduğu yazılmış. Ama gerçekte 511 yaşındaydı. Konuyla ilgili olarak makalenin yazarlarına ulaştık ve bir düzeltme yayınlatmaya çalıştık. Bu mühim konunun takipçisi olarak Orta Dünya'nın kadim bilgilerinin bu şekilde bilim dergilerince pespaye edilmesine izin vermeyeceğiz. Şaka bir yana, bir gelişme yaşanacak olursa sizlerle duyuracağım. Lütfen takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.